ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାରରେ ଅହଙ୍କ ଜନରେ ହାହାକାର ଶୁଣିଓ ନିଃଶବ୍ଦେ ନୀରବେ ବୁଢ଼ାଲୁଇ ତୁମି ବୁଢ଼ାଲୁଇ ବୁଆକିଅ विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे आकार निःशब्द सदा हो गंगा तुम हो गंगा बहती हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे आकार निःशब्द सदा हो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों विस्तार है अपार प्रजा दोन पार करे आकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम ओ गंगा बहती हो क्यों अक्षरहीन अनगिन जन खाद्य विहीन नेत्र विहीन देख मौन हो क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रगामी बनाती नहीं हो क्यों प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों रहे व्यक्ति केंद्रित सकल समाज व्यक्तित्व रहित निष्प्राण समाज को छोड़ क्यों इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रोगामी बनाती नहीं हो क्यों निःशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों विस्तार है हरे महाकाल निशब्द सदा वो गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों करे हाहाकार निशब्द सदा वो गंगा तुम गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों।